peace above me, peace below me, peace all around me. Hare Krishna. Thank you. Yeah. Got six happy alive. Six boys. Six boys. Anybody but Jack. You find me sexy? Thank you. हसती हो चंदी लगती है, हसती हो चंदी।

We'll be right back.

ते आया नी इन्ना सोना नचना तैनू किने सिखाया नी ओ इन्ना सोना नचना तैनू किने सिखाया ताकि आपको एक शानदार पार्टी दी जाए। ओह श्योर श्योर। लेकिन सर एक ही पार्टी से काम नहीं चलेगा। शादियां दो, तो पार्टियां भी तो होनी चाहिए। ओह यस ऑफ कोर्स। व्हाई नॉट व्हाई नॉट। कम ऑन लेट्स गो। हेलो बिग मैन। हेलो बिग मैन। अपनी जिंदगी Hello, big man. अपनी जिंदगी पर देश का बहुत बड़ा And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. ਬੇਰੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਡਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ कि किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके दुनिया के किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके ਕਿ ਗੱਬਰ ਕੋ 20 ਸਾਲ ਰੋਕ ਸਕੇ